Günaydın. Woody 100 yaşında programının 24.sünü yapıyoruz bugün. Dünya sona ermedi geçtiğimiz birkaç gün içinde. Dolayısıyla programlar da devam ediyor şimdilik. Gerçi belli de olmaz ne zaman neyin olacağı, büyük konuşmayalım. Evet, bugün son derece eksik bir kadroyuz. 3 kişiden sadece ben bugün burada olabildim. Zaten programın da sonuna geliyoruz. Bir sonraki haftada bitireceğiz. Son programı yapacağız Woody 100 yaşındanın. Malum stüdyoda tek olmanın da etkisiyle fazla konuşmayayım. Bugün biraz Pete Seeger'ın Woody'yi hatırlarken isimli albümü üzerinden zaten gidiyorduk. Pete Seeger'a bırakalım sözü. Daha sonra da parçalar çalalım. O parçalar üzerinde biraz konuşuruz. Evet, şimdi söz Pete Seeger'da. In Baltimore around 1942, he was singing for a big rally to buy war bonds, beat Hitler. And he and Sonny Terry, the harmonica player, and Brownie McGee, the blues singer, they were singing, "We're gonna tear Hitler down, we're gonna tear Hitler down." And after they'd sung, the chairman said, "Mr. Guthrie, we have a seat for you at the table here, and we have a table for your friends out in the kitchen." And Woody says, "What do you mean? We sang together, why can't we eat together?" And the chairman said, "Well, Mr. Guthrie, this is Baltimore, you know." And Woody shouted out, "This fight against fascism got to start right here." And he picks the whole big table up with all the silver and glasses on it and tips it over. Crash! On the floor goes everything. And a second later, he walked to the table next to him, picks that up in the air. Crash! Goes all the silver and the glasses getting broken. They grab him by both arms. And Brownie says, "Woody, Sonny's blind and I'm lame. You're going to get us all in trouble." But Woody kept shouting, "This fight against fascism got to start right here." Isn't that wonderful? Evet, daha önce aslında bizim program içinde de aktarmaya çalıştığımız bir hikaye. Bu sefer Pete Seeger'ın ağzından daha hoş bir hikayeleştirmeyle dinledik. Kısaca tercümesini yapalım. İkinci Dünya Savaşı sırasında işte sendikanın yemeğinde, işte biraz da böyle para toplama yemeklerinden bir tanesinde işte Woody Guthrie, kör harmonika çalgıcısı Sonny Terry ve Brownie McGee birlikte çalıyorlar. Daha sonra işte konser bittikten sonra işte sendika başkanı geliyor, diyor ki işte teşekkür ederiz işte Bay Guthrie, işte size böyle masa hazırladık, hep beraber yemek yiyelim. Arkadaşlarınız da isterlerse onlara da mutfakta bir masa hazırladık. Bunun üzerine ne demek istiyorsun diyor Woody Guthrie mutfakta masa hazırladıkla. Yani hep beraber şarkı söyledik işte, hep beraber yiyelim yemeği diyor. İşte o da diyor ki yani işte Bay Guthrie, burası hani Baltimore. Hani burada şey anlamında öyle siyahlarla beyazların bir arada yemek yemesi çok kolay değil anlamında. Woody Guthrie de bunun üzerine çıldırıyor. İşte faşizme karşı bir mücadele olacaksa bu burada başlamalı diyor. İşte önce bir masayı kaldırıp deviriyor, üstünde bütün işte çanak, çömlek, kristaller vesaire her şey yerlere saçılıyor, kırılıyor. Sonra ikinciyi kaldırıyor, deviriyor. İşte o sırada yanına şey yaklaşıyor, yani Sonny Terry yaklaşıyor. "Ya Woody, ne yapıyorsun?" diyor. "Hani ben körüm. Brownie de topal, hani başımıza bir iş gelse bizi burada harcarlar" mealinde bir uyarı yapıyor ama dinlemiyor adam. Neyse, koluna falan giriyorlar, zar zor sakinleştiriyorlar, durduruyorlar. Bu hikayeyi anlatıyor Pete Seeger. Sonunda da harika değil mi diye soruyor. Gerçekten de harika bir hikaye. Şimdi bunu dinledikten sonra da bir parça ile girelim yine Pete Remembers Woody albümünden. "If I Had a Hammer" parçasını dinleyelim. "If I had a hammer, I'd hammer in the morning, I'd hammer in the evening, all over this land. I'd hammer out danger, I'd hammer out a warning, I'd hammer out love between all of my brothers, all over this land. And if I had a bell, I'd ring it in the morning, and I'd ring it in the evening, all over this land. all over this land. And if I had a song, I'd sing it in the morning, sing it in the evening, all over this land. I'd sing out danger, I'd sing out a warning. My brothers and my sisters, all over this land. Well, I've got a hammer, and I've got a bell, and I've got a song to sing all over this land. It's the hammer of justice, it's the bell of freedom, it's the song about love between my brothers and my sisters, all over this land. Evet, If I Had a Hammer, yani bir çekicim olsaydı isimli parçayı dinledik. Pete Seeger'ın, bu Woody Guthrie'nin kişisel olarak da çevresinde gördüğü adaletsizliklere ne kadar tahammülsüz olduğunu anlatması üzerine çalmayı uygun gördüğü parça. Work of the Weavers'dan geldi bu parça da yine. Yani işte Pete Seeger'ın 40'larda ve 50'lerdeki grubu Weavers'ın çalışmaları diye bir cover grubu aslında, yorum grubu. Çok da fena olmamış aslında, iyi olmuş bu yeni aranjmanlar, güzel olmuş eski Weavers parçaları üzerine. Dinlediğimiz parçada If I Had a Hammer, bir çekicim olsaydı, Pete Seeger ve Lee Hayes ortak bestesi. İşte Pete'in anlattığı hikayeyle de biraz uyumlu. Bir çekicim olsaydı her türlü adaletsizliği, kötülüğü yok ederdim, çakardım tepesine şeklinde sözleri var bu parçanın da. Evet, şimdi tekrar sözü Pete Seeger'a bırakacağız. O da bize artık Woody'nin kariyerinin de sonlarına geliyor kendisi de. Woody Guthrie'yi en son ne zaman şarkı söylerken gördüğü üzerine bir anısını anlatacak. Bu Woody Guthrie'nin kariyerinin sonlarına ilişkin Pete Seeger'a kulak verelim şimdi. I think the year was 1951 maybe. The Weavers had a job in Hollywood, but on our day off, I went out to Topanga Canyon, and there was a little house party at the home of a man named Bob Witt, and by gosh, there was Woody Guthrie. He'd come out there with one more girlfriend, and the party was not very big, 15 people maybe, and we went around the circle. There was a tall black woman in the corner, and she astounded us all with the power of her voice. We'd never heard her before, but she said her name was Odetta. And finally, it came Woody's turn, and he made up new verses to a famous old Irish tune called Acres of Clams. And he had a verse about the FBI visiting his house. And he said, I, being so foolish, I let them in. Then his next verse, they said, he asked, would I fight for my country? I answered the FBI, yay. I said, I will point a gun for my country, but I won't guarantee you which way. So even though he was not at the peak of his powers, he was able to improvise that extraordinary little verse. I think that was the last time I ever heard Woody Guthrie sing. Evet, Pete Seeger'dan dinledik. Woody Guthrie'yi en son ne zaman şarkı söylerken duyduğuna ilişkin bir anısını aktardı. İşte onun da kısa bir çevresini yapalım. Daha sonra bir parça daha dinleyelim. Bugün bu şekilde olsun program. 1951 senesinde Weavers'in Hollywood'da olduğu dönemde, şarkı söylediği dönemde işte bir aradan da faydalanarak Pete Seeger işte bir tanıdığın evinde bir partiye gidiyor, ev partisine gidiyor. Ufak bir partiymiş, 15 kişi falan varmış. Bir bakıyor Woody Guthrie de orada. Köşede de işte uzun boylu siyahi bir kadın varmış. Çok kuvvetli bir sesi vardı bu kadını, tanımıyorduk ama işte ismini sorduk. İsminin Odetta olduğunu söyledi diyor. O da meşhur blues şarkıcısı Odetta olduğuna referans veriyor burada. O da o partideymiş ama tabii Pete Seeger'ın asıl anısı Woody Guthrie'yi ilgilendiriyor. Artık 51 senesinde Huntington hastalığının etkilerini de iyice hissediyor Woody Guthrie ve alkolizmin de etkisiyle yani biraz güçten düşmüş bir halde. Buna rağmen orada işte 15 kişi hep beraber şarkı söylerken işte çok bilinen bir İrlanda türküsü varmış. O türkünün melodisi üzerine anında bir improvizasyon yapıyor Woody Guthrie. İşte bir dizelerde şöyle bir sözler ekliyor direkt. İşte FBI evime geldi, bana ülkem için savaşıp savaşmayacağımı sordu. O da elbette savaşırım ama silahı hangi yöne doğrultacağımı söyleyemem şeklinde dizeler hemen orada üretti diyor. Yani gücünün zirvesinde değilken bile Woody Guthrie işte söz üretmekte böylesine de yaratıcı ve yetenekliydi değerlendirmesini yapıyor Pete Seeger. Ve bunun arkasından da ekliyor. Bu hatırladığım kadarıyla Woody Guthrie şarkı söylerken gördüğüm son seferdi diyor. Evet, bu anının üzerine şimdi başka bir parça daha dinleyelim. Pastures of Plenty. Ondan sonra yine konuşmaya, daha doğrusu Pete Seeger'ı konuşturmaya, onun üzerine tercüme yapmaya devam edeceğiz. It's a mighty hard road that these poor hands have hoed. These poor feet have traveled a hot, dusty road. Out of your dust bowl and westward we rolled. Your desert was hot and your mountains were cold. I've worked in your orchards of your peaches and your prunes. I've slept on the ground 'neath the light of your moon. On the edge of your cities you'll see us and then we come with the dust and we go with the wind. California, Arizona, I make all your crops. And it's north up to Oregon to harvest your hops. Dig the beets from your ground, cut the grapes from your vine. To set on your table your light, sparkling wine. Green pastures of plenty from the dry desert ground, from the Grand Coulee Dam where the waters run down. Every state in this union us migrants have been, we'll work in this fight and we'll fight till we win. Thank you. since always we've rambled this river and I. All along your green valleys I'll work till I die. My land I'll defend with my life if need be. 'Cause my pastures of plenty must always be free. It's a mighty hard road that these poor hands hold. These poor feet have traveled hot, dusty road. Out of your dust bowl and westward we've been. We come with the dust and we go with the wind. Evet, bir Woody Guthrie bestesi, Pastures of Plenty veya işte bolluk tarlaları diye çevirebiliriz belki Türkçe. Şu anda açıkçası hazırlıksız yakalandım bu çeviriye ama bu şekilde devam edelim. Daha iyisi de bulunabilir tahmin ediyorum. Seslendiren de Bill Vannevar'dı bu besteyi, Woody Guthrie'nin bu bestesini. Bill Vannevar da aslında folk dünyasında tanınmış isimlerden Vannevar Drapkin İkilisinin bir parçası. Hoş bir yorum olmuş. Parça da zaten aslında Passage of Plenty parçasının bestesi anonim bir beste. Pretty Polly isimli bir eski Britanya adalarından gelme bir melodiye dayanıyor. Amerika'nın işte bu Appalachia bölgesinde de çok bilinen bir melodiymiş. Bu Woody Guthrie'de alışık olduğumuz üzere tabiri caizse bu melodiyi apartıyor, üzerine yeni sözler yazıyor ve işte bir folk klasiği bu şekilde doğmuş oluyor. Ve işte John Steinbeck'in de gazap üzümlerini yazdıktan sonra işte yani benim bir kitapta anlatamadığım şeyi adam bir parçada anlattı demesine sebep olan şey de aslında Woody Guthrie'nin bu gibi parçalarda, bu kısa dizelerde o dönemin göçmen işçilerinin, mevsimlik işçilerinin yaşadıklarını, tecrübelerini bu kadar net bir şekilde aktarabilmesi aslında. O dönemin diyoruz ama parçanın sözlerine baktığınız zaman bugünkü mevsimlik işçilerin yaşadıklarını da aynı şekilde anlatıyor. İşte aslen ben sizin rahatınız için çalışıyorum bu ülkedeki her eyalette. Her türlü işte tarımsal aktiviteyi yaptım şeklinde konuşuyor. Birinci ağızdan parçayı aktarıyor Woody Guthrie. Yani sadece ABD'ye özel değil, dünyanın neresinde giderseniz gidin işte mevsimlik işçilerin yaşadıklarını da göz önüne seren çok hoş bir beste olmuş. Bu da Woody Guthrie'den. Evet, şimdi bunu dinledikten sonra sözü daha fazla uzatmayalım. Tekrar Pete Seeger'a bırakalım. Onun üzerine biz yine bir şeyler söyleyeceğiz. I think it was only a few years later that I was able to visit Woody. And he could not speak at that time, but his wife had written on two big sheets of cardboard, yes on one piece and no on the other. And she had the two big pieces of cardboard spread out on his hospital bed. And she spoke right into his ear, Woody, Pete has come to visit you. Do you recognize Pete? And his hand waved around through the air and finally slapped down on the yes. And that's the only way that I knew that he knew that I was there. It was only a few months later, I was in Tokyo, Japan, when the news came that Woody Guthrie the composer of This Land Is Your Land, had passed on. Evet, Pete Seeger, Woody Guthrie'yi son gördüğü seferi anlattı aslında. İşte birkaç yıl sonra o en son partide rastladıktan, şarkı söylemesine tanık olduktan birkaç yıl sonra hastanede ziyaret ediyor Woody Guthrie. Artık iyice düşkün bir halde Woody Guthrie, konuşamayacak bir durumda Huntington koreyası hastalığı nedeniyle. Ama karısı son derece yaratıcı bir şekilde işte iletişim kurması için bir sistem geliştirmiş. İki tane karton parçasının üzerine işte evet ve hayır kelimelerini yazmış, yatağına koymuş büyük bu karton parçalarını. İşte birisi geldiği zaman da o şekilde veya işte iletişim kurmak istediği zaman da evet ve hayır dedirterek iletişim kurmaya çalışıyormuş. İşte şöyle demiş Woody, Pete burada seni görmek için, tanıyor musun Pete şeklinde kulağına seslenmiş Woody Guthrie'nin. İşte eli havada bir süre aradıktan sonra evet yazan kartona şiddetle vurmuş, tanıdığını göstermiş bu şekilde. İşte o şekilde ilk en son gördüm diyor Pete Seeger Woody Guthrie'yi. Ondan birkaç ay sonra da zaten ben Japonya'dayken Woody Guthrie'nin işte This Land Is Your Land parçasının yazarının ölüm haberini aldım diyor. Biraz da sesi kırılıyor tabii bu anısını aktarırken. Bugün aslında Pete Seeger'ın anılarından da bu şekilde son verelim diyoruz. Önümüzdeki haftada eğer yapabilirsek tam ekip olarak 25. programı kaydedeceğiz ve neredeyse 6 aylık bir maratonun sonunda Woody Guthrie'nin 100. yaşını kutlamış olacağız, bitireceğiz. Daha retrospektif bir program olmasını hedefliyoruz onun. İşte kariyerin her döneminden Woody Guthrie'nin parçalar çalacağız diye umuyoruz ama şimdi bitirelim. Son bir parçayla My Peace, Benim Barışım veya Benim Huzurum isminde ki son parçayla bitirelim. Haftaya görüşmek üzere diyelim. My peace is all I've got that I can give to you. My peace is all I've ever had, that's all I ever knew. I give my peace to green and black and red and white and blue. My peace is all I've got that I can give to you. My peace is all I've got and all I've ever known. My peace is worth a thousand times more than anything I own. I pass my peace around and around, cross hands of every hue. I guess my peace is just about all I've got to give. My peace is all I've got that I can give to you. My peace is all I've ever had, that's all I ever knew. I give my peace to green and black and red and white and blue. My peace is all.